ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। बस सब बात पूर्ण हो गए, और कुछ करने की जरूरत है? जरूर है कि नहीं? महाप्रभु उपदेश, महाप्रभु का उपदेश क्या है? वो वैकानों का सुंदर मुख देखे महाप्रभु उपदेश बोला, बंगला कथा बोले थी। महाप्रभु का मुख्य उपदेश क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। सबको मालूम है इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस कली युग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो दूसरी बात बोलने का क्या जरूरत है? हम खाली हरि नाम करेंगे और ये सब भगवत गीता श्रीमद् भागवत श्लोक और अर्थ कहने का क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि हम कृष्ण नाम कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, परंतु नाम कीर्तन और जप करने में शुद्धता का विचार भी है। ऐसे बहुत मायावादी भी हरे कृष्ण कहते हैं, तो मायावादी जो हरे कृष्ण कहते हैं और शुद्ध भक्तों जो हरे कृष्ण कहते हैं, तो एक ही शब्द है लेकिन दोनों तो एक ही फल नहीं मिलते। नाम अपराध का विचार है नहीं। मायावादियों का विचार है कि शिव ब्रह्मादि देवताओं भगवान विष्णु समान ही है, जो भी नाम कहते हैं तो कहो, और नहीं कहने भी तो कोई नुकसान नहीं है, जो भी करते हैं तो करो। चौथो मत चौथो पद आधुनिक मायावाद, ये शंकराचार्य का मायावाद नहीं है, आधुनिक मायावाद है कि जो भी तुम्हारे मत वो पथ उसके अनुसार वो पथ पालन करो, जो सब एक ही है। तो जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते कृष्णा इस शब्द जो हम उच्चारण करते हैं, इसका अर्थ क्या है, और कहने से हमारा लक्ष्य क्या है, तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। कृष्णा, कृष्णा नाम कहने से हम क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि कृष्णा है परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हरि नाम के प्रवर्तक उपदेशक प्रचारक ही है। वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी इस उपदेश साथ साथ इस तत्व ज्ञान उपदेश प्रदान किए हैं। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश कि सब जीव जीव है और कृष्ण है, दोनों एक ही नहीं है। कृष्ण प्रभु है और सब जीव दास है। कृष्ण तटस्थ शक्ति, तटस्थ मतलब शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था है, और हम अभी इस भौतिक संसार में है। हम जीव है, इसका मतलब हमारा मुख्य लक्षण है कि हम जीवित हैं। इस भौतिक प्रकृति में जीवन नहीं है, स्थूल है, जड़ पदार्थ सब कुछ ही है। तो हम जीव है और हम इस भौतिक संसार में रह सकते अथवा हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते। तो इसलिए हमारी अवस्था दोनों अवस्था के बीच में है, इसलिए तटस्थ बोलते है। तट का मतलब जैसे नदी का किनारा है, उसको संस्कृत में तट बोलते है। तो हम इस तरफ इस मायिक संसार में रह सकते अथवा हम आध्यात्मिक चिन्मय आनंदमय वैकुंठ रह सकते। तो हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, भेदाभेद प्रकाश। भेदाभेद का मतलब हम एक दृष्टिकोण में कृष्ण से भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है। और दूसरा दृष्टिकोण से हम भिन्न है, अर्थात भगवान महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व आकर्षक, और हम बहुत तुच्छी है, हम बहुत कम जानते हैं। इस भौतिक संसार में हम नहीं जानते कि हम कौन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सूचित करते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास और हम सर्वव्यापी नहीं है, हम खाली एक जगह में रह सकते हैं। और शक्तिमान भी नहीं, थोड़ा बल है हमारा पास, बहुत कम है। तो यही हमारी स्थिति है, माया का मोह से, माया से मोहित होने के कारण हम सोचते ईश्वरो हम भोगी, मैं प्रभु है और सब कुछ जो है मेरा भोगने के लिए। तो यही माया है, इसलिए समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं, और इस दास्य भाव से यदि हम हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र कहना से हम पूरा कल्याण मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु, ये सब चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावाद से सेव्य सेवक भाव निरस्त होते। सेव्य सेवक मतलब सेव्य अर्थात सब जीव की सेवक का वास्तविक पात्र है भगवान, इसलिए वे सेव्य है और हम सेवक है। तो सेव्य और सेवक दोनों है, तो सेवक वो सेव्य की सेवा करते हैं और इस सेवा आदान प्रदान से भक्ति होती है, प्रेम होते हैं। परंतु यदि हमारा विचार है कि भगवान और जीव एक ही है, या मैं जीव हूं भक्ति करने से उस साक्षात्कार मिलूंगा कि मैं भगवान हूं, जैसे कुछ मायावादी ऐसे प्रचार करते हैं। तो वो सेव्य सेवक भाव जो भक्ति का आधार है वो पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कीर्तन भी करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए, जिससे हम भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवत तत्व ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं भगवान कौन है, मैं कौन हूं और हमारे दोनों के बीच वो संबंध क्या है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस भगवत तत्व ज्ञान सुनने से, प्राप्त करने से हम सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं। क्योंकि यदि हम समझते कि भगवान कृष्ण इतना महान है, इतना दयालु है, इतना आकर्षणीय है, इतना सुंदर है, इतना मधुर है, तो कैसे हमारा आकर्षण रहेगा इस भौतिक जगत के सभी पदार्थों से? तो वो आकर्षण नहीं रहेगा। हम जीव है, जीव का मतलब सच्चित आनंदमय चेतन है, कि हम में चेतन है, चेतना है, वो जीव का एक मुख्य लक्षण है। तो चेतना है और उस चेतना यदि कृष्ण से आकर्षित नहीं होते, जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, तो इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है वो सभी चीजों से आकर्षित हो जाएगा। तो इसलिए हमारी दूषित चेतना को परिवर्तन करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन संकीर्तन करने का प्रथम फल यही है कि उचित जो मैला दर्पण शीश जैसे है वो साफ हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से। वो चित्त में वो मैला क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भौतिक आसक्तियों, गलत विचार इत्यादि, तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से चित्त शुद्ध हो जाते और भगवत तत्व विज्ञान उसको श्रवण भी करना चाहिए, जिससे हमारा साफ विचार होगा, स्पष्ट विचार, जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं मैं कृष्ण जो भगवान है इनका दास और दास अनुदास अनुदास हूं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, भगवत तत्व विज्ञान सुनने से हृदय ग्रंथि अर्थात हृदय में सब आसक्ति जो है कटते हैं और छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी शंका जो दिल में है कि भगवान है कि नहीं, ये सब धर्म जो है ये सब काल्पनिक है, जैसे आधुनिक काल में ऐसे प्रचार बहुत होते नास्तिक के बाद, कोई भगवान नहीं है, ये सब जगत की सृष्टि एक विश्वर से आया था, तो ऐसे प्रचार होते हैं, तो इसलिए दिल में बहुत शंका आते हैं। तो यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा तत्व विचार भगवत तत्व विज्ञान सुनते हैं तो वो सब गलत फहमी जो है निकाल जाएगा और हमारी पूरी निष्ठा मजबूत होगा भगवान और भगवान की भक्ति में। तो इसलिए कीर्तन भी करने चाहिए और कथा कीर्तन ये भी कीर्तन है, कृष्ण कथा परिवेशन करना और श्रवण करना, तो इसका जरूरत है। कृष्ण कथा सामान्यतः वो कथा शब्द से हम समझते लीला कथा, तो लीला कथा वो सर्वोत्तम है, परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए पहले हमें समझना चाहिए वो कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है तो कैसे पुरुषोत्तम है। जब तक हम माया का प्रभाव से आशा करते हैं कि मैं उत्तम पुरुष हूं तो तब तक हमारा अधिकार नहीं है वो लीला पुरुषोत्तम की लीला में प्रवेश करने के लिए। और हम सब ऐसे विचार करते हैं, हम सदैव अपने बारे में सोचते, मैं क्या करता हूं, मैं कैसे पैसा कमाएंगे, मैं भूखी हूं, मैं थक गया, मैं हम मैं थी मैं और मेरा। तो भक्ति भाव है इस अहंकार अभिमान भूलना और हमारे चेतना सदैव कृष्ण का स्मरण कृष्ण का चिंतन में निमग्न होना। तो पहले कि इस कृष्ण भावनामृत से पूरा भावित होना का जरूरत है, इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण तत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान श्रवण करना चाहिए जिससे हम प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति साधना करने के लिए। तो साधना से चित्त शुद्धि होती है और वो साधना क्या है, कृष्ण कीर्तन कृष्ण श्रवण कृष्ण स्मरण कृष्ण सेवन कृष्ण भक्त संग करना इत्यादि, पूरा केंद्र बिंदु है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो धीरे धीरे इस कृष्ण भक्ति साधना करने से वो सब दूषण जो बुद्धि में है तो साफ हो जाते हैं और हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक है उसका पूरा उदय होता, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबर नहीं श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो श्रवण आदि कीर्तन भी करना चाहिए, कीर्तन मुख्य है परंतु श्रवण के बिना कीर्तन पूर्ण नहीं होते, तो श्रवण कीर्तन दोनों करना चाहिए और सब भक्ति अंग। श्रवण कीर्तन साधु संग चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 64 भक्त्यंग में पंच सर्व मुख्य है सबसे महत्वपूर्ण, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। तो पहले है साधु संग, साधु जन की दया से हम अवसर मिलते कृष्ण कथा श्रवण करना, हम पता मिलते कि कृष्ण कीर्तन करने चाहिए, तो उनका संग में मार्गदर्शन में मार्गदर्शन से हम इस मायिक अवस्था से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। कैसे? साधु संग में क्या होगा? श्रवण और कीर्तन, और यदि भाग्य हो मथुरा वास भी होते हैं, नहीं तो मानसिक मथुरा वास होना चाहिए। और श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन, इस देश में श्री मूर्ति सेवन करना तो इतना सा अवसर नहीं है जैसे भारत में है, तो जितने भी हम कर सकते चित्र रूप में भी भगवान की पूजा हम कर सकते, तो ऐसे बहुत विधि और निषेध है भक्ति में। मुख्य है साधु संग, श्रवण और कीर्तन, और साधु संघ में सेवा का अवसर भी हम मिलते हैं। वास्तव में भक्ति का पूरा तात्पर्य है सेवा करना। श्रवण कीर्तन दोनों दो प्रकार के सेवा सेवन है, तो ये सब आप सब जानते हैं आशा है, जो हमें अभी बोलता हूँ आप सबों के लिए कुछ नया नहीं है, तो फिर भी बार बार कहना चाहिए, क्योंकि हम बार बार माया का उपदेश सुनते रहते हैं, तो जिससे हम माया का दुरुपदेश से मुक्त हो सकेंगे और कृष्ण भगवान का उपदेश से पूरा प्रेरित और निष्ठावान होंगे। इसलिए हमें बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहिए। हरे कृष्ण।